تری پینزو خبر حکم کو ما تا اللہ دا آغی حکم کرے او بیاد اللہ حبیب دغه پینزو سیزو نا ذکر کلی او خدا چې دا امت مسلمان دا مسلمانان و جماعت لازم رولی سی امیر که دربان شرعی مقرر وی نو دا آغا خبر بنائی او که ضرورت چراشی نو حجرت او جہاد فی سبیل اللہ کوئی دا مختلف پینزو خبری د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو دا آغا خبری وی چی دید پارا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام را لی گری الذي دا الله غزات ته جعل لكم الارض فراشا چې ګرځولې د تاسو د پارز مکه فراشا فرش والسماء بنا ان واسمان درته چت ګرځولې وانزل اور علی الله من السماء ماء دبر طرف نو بر علیږي باران را نازل کړي فاخرج به نورئس کی اللہ په دیو بو سرا من الثمرات ذمیونا رزقا لكم خوراک تاسو د پارا لچکله د الله دمره نعمت او احسانات تی خالق دې دې استاد مور او پلار او د مشرانو پیدا کوونکو زمک د الله تاسو د پارا فرش ګرځولې اسمان چد دې د رزق تنظیم کړي نو دا دمره ستا د پارا دی او تاسو نو مطالبه د دې نه فلا تجعلوا مغرزوي لله اندادن د الله سره صدارانو شریکان وانتم تعلمون او حال داري چې تاسو په هیږي چې د دې الله سره څوک شریک وي صدار نشتا بیا سر نه ګورئ یا ايها الناس اعبدوا اے خلقو یواز عبادتو کئی ربکم دخفل رب اللذی حغ رب خلقکم چی پیدا کری ای تاسو والذین او حغ کسان پیدا کریو من قبلکم چی تاسو نمخیو لعلکم دید پار تتقون چی تاسو دعذاب نبچئی الذي ذا الله غزات ته جعل لكم الارض چې ګرځولې د تاسو د پاره پیدا کړې د تاسو د پاره زمکا فراشن فرش والسماء بنا انا واسمان ګرځولې د چت وانزل من السماء را ورید بر طرف نما انوب فاخرج به من الثمرات نو روباسی او رئیستی دی پدی سرد میونا رزقا لکم خوراک تاسو د پارا فلا تجعلو نو مگر زوی لله اندادن اللہ سری صداران و شریکان وانتم تعلمون او حال دار چی تاسو پوہی گئی چی دا اللہ سوک شریک وی صدار نشتا دیمه کې آیات کریمه کې الله رب العزت دعوت توحید بیان کا پدی الفاظ سره چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلکو دیو الله عبادت او بندگی وکوي او بیا دغه دعوې لپاره 15 دلائل عقلیه الله ذکر کلو بیان کړي اوز دی آیاتی کریمہ کی حقانیت و صداقت دا قرآن ذکر کئی چپکم عظیم و شان کتاب کی اللہ دغد توحید دعویٰ و مسئلہ ذکر کری نداغی حقانیت او صداقت پا دی آیات مبارکہ کی ذکر کئی فرمائی و ان کنتم کچریئی تاسو فی ریبن پشک کی مما دهغ کتابنا نزلنا على عبدنا چرالی گلی ده منگا على عبدنا پخپل بنده بالی فأتو نروڑی بسورت یو سورت من مثلهی پشاند ده قرآن پاک او دیده که ده نبی علیہ السلام پا صفتنو که اللہ صفت د عبدیت ذکر کړي او دا ډېر لوی خبره ده چې الله چاته وایي چې دا زما بنده ده داغه عبدیت او بندګیری چې الله ځان ته منسوبه کی نو دا ډېر لوی خبره ده د دیو جنا دا صفت د نبی عليه الصلاة والسلام چې الله غي د عبدیت په صفت سره ذکر کړي دا په خاص خاص مقاماتو کې لکه دې مقام کې ویلي د سوره ال اسراء بنی اسرائیل په سر کې براشي د اسراء او د معراج په واقعیا کې ویلي سبحان الذي اسرا بعبده دارنګه د قران د نزول سره وای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده د دې دې کې موی و ان کنتم کچریئی تاسو اے کافرانو فی ریب پشک کې مما ده کتاب ننزلنا چرالی گلی مونږ علی عبدنا پخپل بنده باندې فاتو نذیر اوړی بسورتن یو سورت من مثله فمثل لدی قرآن چه دی غنت فصاحت وی دی غنت بلاغت وی دی غنت حقانیت و صداقت وی ودعو شهداءکم اورو بلی تاسو شهداءکم د شهداء یو مانا داوا خپل معبودان ودعو شهداءکم اے آلهتکم رو بلئی دا خل معبودان و خدایان اے مشرکان و دا تاسو کم خدایان و معبودان جل کری او تاسو دا قدل رئی چردی پلاس کی وستاقت اختیار شتا نزاغیم رو بلئی او تاسو مرسر مرگری شئی او زد قرآن غنتی و صورت جوڑ کئی نشہدا کی یو مانا داو او دا قران د دې خدایانو د معبودان باطل او عاجزی او کمزوری ذکر کوي یاد شهدا نه مراد د دې غ مشران دي د دې غ مليان دي روبلای دا مشران خپل کاغه مشری دنیوي جامه کې دا او دینی جامه کې دا ودعو شهداءکم روبلای تاسو شهداءکم مشران خپل من دون الله ما سوا د الله نه نستاسو مشرانم روبلی او تاسو مراشی او بیا په شریک زید قران غنتی او صورت جوړ کئ ان کنتم صادقین کچریئی تاسو په خپل داوه کې رښتینی چل اعاذ بالله دا د ځان نه جوړ شوی کتاب دی نو که تاسو د دې غنتی او صورت جوړ کړئ شو نو خو بیا تاسو په دې خپل داوا کې رښتینی یې یو کنه تاسو د دې غونډه صورت نشي جوړولې او د دې کتاب عظیم شان د مقابله نه تاسو عاجز یې نو دا د دې دلیل لې چې دا د الله د طرف نه را لېګل شوی دی د بنده جوړ شوی کتاب لې ځکه د بنده دی او جوړ شوی شي دا غي نور بندگان سن اسه مقابله کول شي خو چې دا تاسو د مقابله نه عاجز یې ندا د دې دلیل له چې دا منزل من الله دې دا الله ز طرف نازل شي دې ظالمانو ودا دروغ وي چې دا دی نبی عليه السلام د ځان نه جوړ کړي نه الله وي کته ځان نه جوړ کړي خو زي تاسو مې صورت جوړ کړي اواز دې ذکر کوي د دې لکه سوره بني اسرائيل وګوري الله وي تمام پیریان انسانان راجم شي د قران غنتی کتاب نشي وروړي بلسم پارا کی سورہ بنی اسرائیل کی راضی آیات اگو رئی اتا اتی آئیم نمبر آیات اگو رئی بلسم پارا دا سورت دے سورہ بنی اسرائیل او آیات تے اتا اتی آئیم قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل ورتوا اے حبیبا لئن اجتمعت الانس کچر راجم شی انسانان والجن وفریان علی ان یاتو پدی خبر بانی چدی رات للکی بمثل هذا القرآن پمثل لدی قرآن طول پیریان و انسانان رجمش لا یعتون ندیرات للنشی کولی بمثله پمثل لدی قرآن ولو کان بعضهم اگر کوی بازی ددوی لبعضن دپارد بازی زوہیر امدادیان زوہیر امدادی توئی جستا مدد اور نصرت کئی کباز دباز مدد کی خود قرآن غنتیو کتاب نشی جوڑو لے او دا ترتیب مزد کئی گورا اول ددین مطالبہ لکدی سورے بن اسرائیل تو گورے ددین اول مطالبہ چزئی دا قرآن غنتی کتاب جوڑ کئی لیکن دا قرآن غنتی کتاب نشی جوڑو لے نو چکل دا قرآن غنتی کتاب نشی جوڑو لے نو بیا اور توئی زئیو لس سورتون خو جوڑ کئی لکو گو اتاو سور یونس گو رئی یو لسم پارا کی یو لسم پارا کی سور یونس گو رئی داغی آیاتی کریمہ گو رئی اتم دیرشم نمبر آیات گو رئی اصل کی دی کم دیو سورت تا غدلس سورتنو سور حود کرا دیار لسم آیات دو سور حود گو رئی ود دو لسم پاری یو پان راوار ہوئی پان چراوار ہوئی ندمخ پاول کی دیار لسم آیات ام یقولو نفترا قل فأتو بعشر سور مثلہ مفتریاتن وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَمْ يَقُولُونَ بَلْ كَذَّبَ كَافِرَانِ مُشْرِكَانِ افْتَرَاهُ كِذَا كِتَابَ دِي نبي عليه السلام دزان نہ جوړ کړي دے قُلْ وَرْتَوَا يَفَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ زئی روڑی تاسو یولس سورتنا مثلی ہی پشاند دی قرآن پاک مفتریاتن چی دزان نجور کری شویوی ودعو رو بلی من استطاعتم ہر غصوب چستاسو وسو طاقتوی من دون اللہ ما سواد اللہنا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی دے کی دلس سورتن مطالبہ دا ناول کی گورا مطالبہ دا قرآن غنتی دا کتاب لیکن داغی جواب کافر و نکڑش بے وی قرآن غنتی دم رلوی کتاب چھے نشے جوڑو لے ولس سورتن خو جوڑ کئی تو چکلے لس نشر جوڑو اندر توی فاتو بی سورت من مثلے زی روڑی تاسو یو سورت فمثل لدی قرآن او سورت دې کې نکره ذکر کا دا قاعده دا چې کله نکره د نفی نرست راشي نوم پکې عموم وي او کله چې نکره د شرط نپس راشي نوم پکې عموم وي و ان کنتم کې ان شرطیه ده دا به سورت نکره د ان شرطیه نپس راغله نو دې کې عموم ده نو دا سورت وړو کې اولی سورت دواړو ته شامل ده روڑائی بی سورت انیو سورت عام سورت تے مراد دے کلوی سورت وی کوڑو کے زید سور بقری غنتی سورت راڑائی یاد سور کوسر و دو سور عصر غنتی سورت راڑائی لو بی سورت ان دے ٹولو تشامل لے زکا عموم دے پکی فاتون روڑائی بی سورت من مثلے یو سورت پمثل دے قرآن دا قرآن غنتی یو سورت راڑا نو کل چی دا دینا معاجز اشول نو سور تور کی ورطوئی دا قرآن غنتی یو خبرم سوکنشی جوڑو لے اگر سور تور التوی د قران غندی او خبرم سوق نشی جوړول و اسما بارکی سوره تور رازی سلور دیر شم آیات وګورئ د سوره تور در دیر شم نوای ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ وِشْتَمَ پَارَدَ سُورَتْ دِ سُورَةِ تُور آیات دِ سَلُورْ دِرْشَمْ وَدْرِ دِرْشَمْ اَمْ يَقُولُونَ بَلْكِ وَائِدَا كَافِرَانْ تَقَوَّلَهُ چِدَ زَانْنِ دَا کِتَاب جُوڑ کرے دے نبی علیہ السلام یادئی بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکی جوی ایمان نروڑی او دای چوئی دزان نے جوڑ کرے فلی اتو بحدیث نرو دیڑی دی رات دلیو کی دی پیوی خبر سرا مثلی ہی پا مثل دی قرآن یو خبر خود روڑی چاگی که دغشان حقانیت وی دغشان صداقت وی دغشان فصاحت وی بلاغت وی او معجزان انداز وی فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ رات دلیو کی دی پیو خبر سرا پا مثل لدی کتاب ان کانو صادقین کوی دی پا دی خبل دعوی کی رشتینی ندا سے درجہ پا درجہ دی عجز ذکر کو نے ابتدا کی گرا مطالبہ وچی دی قرآن غنتی صورت جوڑ کئی د قران غونتی یو کتاب جوړ کای بیا د لس سورتونو بیا د یو سورت وا بیا وی فلیاتو به حدیث مثله دا د قران پاک غ معجزه وا او دا اعلان د نبی علیہ السلام په زمانہ کینو دا تر قیامت د قران اعلان د تمام اهل کفر ته ادی وجن علماء لیکلی ته حضور صلی الله علیه وسلم تقریبا سلور زره معجزی او پدې ټول معجزو کې لویه معجزه د قران ده هغه وخت کې اعلان و تمام اهل کفر تا او ننم تمام کفری طاقتونو ته اعلان ده کتا سوای چې دا د ځان نه جوړ شوی کتاب ده لزئی ټول مړی ژوندۍ تاسو معبودان او کافر تاسو راجم شي د قران غونډې او صورت جوړ کړي نو نه په خواشه د دې مقابله کړي او نه تر قیامت د دې مقابله سکول شي دار اللہ پا علم بانے نازل شوے کتاب دے حالان کی کم وقت کی چھ قرآن نازلے دو نو عربو کی دا فصاحت او دا بلاغت چرچاو اشعار بو شاعران بو او خپل شیرون بے راز ونکڑیو چھ زد دنیا تے خوب پیداشی او دا دی مقابل ریو چھ دار فصاحت او دا بلاغت پا چرچی کی قرآن پاک راغلے لیکن آغا فصیحان او بلیغان آغای دا قرآن مخ کی سر جٹ کرد ہس سوک مقابلی تنشل راد لے او کچا سا دروغ جوڑ کردی نور پور اخپلو خاندری لکا مسلمت القذاب واقعا دیوے کہ ابن کثیر ذکر کردی عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ایمان نو روڑے نو دید مسلمت القذاب سرم علاو شو نو دغ دروغ جن پیغمبر مسلمت القذاب دجال ورتوی چتر اطلی نستاسو په پیغمبر سره وحی نازل شوی او ورته یو مختصر سورته هډیر لوی بلیغ او فصیح سورته یکم سوره عصر وی چې ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ناغم سره به جوړک نه پمام دا نازل شه دغه وخت ور عامر ابن العاص رضی الله عنه د کفر په حال کې مسلمۃ الکذاب ورته وی څنګه دا پما چې سنازل شوی دا خو دې مو اوریدل نا ورته خواندل ورته وی ګور ته خو پوی زه خو دې پیژنم چې دروغ جن لیکه یره دروغ وي یره د کفر په حالت کې هغه دا پوره خواندل چې دا ته دروغ وي دا دروغ وي بعضی کافرو د دروغ ویلی زبم داسې وام او تمام دنیا د قران د مثل راتلو نه عاجز او دا هر چا سر په دې معاملې کې چیټو او دا مقابلے نشو کولے ذکر وی وَإِن كُنْتُمْ كَچَرِيَئِ تَاسُو فِي رَيْبٍ پَشَكِّ مما ده کتابنا نزلنا على عبدنا چې مونږ را لېګلې ده په خپل بنده باندې. او دې کې خی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده ده. او ګره دې بندګری عین بادال کې د عاجزۍ معنی پرته اب تابدلی وای یعنی عاجز دی الله ته محتاج. نو چې عاجز دی الله ته محتاج دی نو تور ته څنګه وای چې ورسیږي او زما بیړی پار کی او زمانه بعد لري کی او ما ته بشیرا کی عبد داد نبی لوی صفت ته او عین بادال ماده کې عاجزی پرته کچری ای تاسو پشک کی مما ده کتابنا نزلنا علی عبدنا چې مونږ را لېګلې ده په خپل بندوانی فاتو نوراولې تاسو به صورت مم مثله یو صورت په مثل دی کتاب د مثله ضمیر دا قران تراجه او د مثله ضمیر دی عبد تمراجه د مم مثله په مثل دی بنده زما ودعو رب لی شهداءکم معبودان استاسو خدایان استاسو یا رب لی شهداءکم مغمشران استاسو من دون الله ما سوا د الله نا دون پمانا دختوالی راځي لکه دې کې امام قرطبی د لفظ دون وضاحت کړی دا بیا بیا برازي من دون الله من دون الله لدی دے کہ امام قرطبی وی دون ستا وی آوی داد دان یدون دونن ماخوز دے او من دون اللہ مانا و من غیر اللہ دا دون نقیز دا فوق دے فوق برشی تا وی ندون خکتا تا وی دا پا مانا دا حکیر و دا خصیص امراضی او دا دا باب نصور دان یدون دونن ماخوز دے لمن دون الله اے من غیر الله رب علی شهداکم مشران خپل من دون الله غیر د الله نا سوا د الله نا ان کنتم کچری ایتاسو صادقین رشتنی کتا سو پدې داو کرشی دې دروغ نه ویلو لو نشا او لقلنا مثل هذا وی که زمون خوخشی مونگ بم دی کتاب غنتی ہوایو نلاو ایزا کنا کویلشی نوزد قرآن غنتی و سورت رالا ان کنتم صادقین که یئی تاسو رشتینی که تاسو رشتینی یئی نوزد دا سوکر اس فرمائی فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا كَچَرِدَاكَارْ نَشَيْ كُولِ وَلَمْ تَفْعَلُوا لن د پاره د تعبید د نفی راضی همیشه نفی ولن تفعلوا چرم تاسو داسه تر قیامت کول نه شي دا د قران پاک کی شنګوی دا خبردارې ده چې تر قیامت داسه سوک نشي کوله چې د قران غنتی او صورت دی جوړ کی ولن تفعلوا او هرگز هرگز داسه کول نه شي نو چې کله د قران د مقابله نه عاجز وي معلومه ده چې دا د بند کتاب نه نه نو بیا خراشي وي منه ځان نور نه بچ کی او کني مقابله کولې شي او ني منه نو دا خطور ته ځان ورځه فتق النار التي نزان بچ کی دور هاغنا وقود الناس چې خشاک داغه د پاره خلق دې وقود الناس چ خشاک داغه د پاره خلق دے خلقنا مراد کافران مشرکان دي کپ انسانانو کی او کپ پیریانو کی د پیریانو ذکر نه لیکل هم مفسرینو لیکلی چون کی دیره کی غلبا ور کړي ډیر آیاتونه ګور قرآن او دا دین مونږ او پیریانو دواړو د پاره ده حکم خطاب چې انسانانو ته ایجاد پیریانو ته نو کوم ځکه بدلی د جنت ذکر شنوای کی پیریان هم سره شریک دي نو کوي عذاب ذکر شي نو پای کې د پیریانو کافر هم شریک دي نو الناس کی غلبه اور ک انسانانو لرا الناس کی غلبه اور ک سلرا انسانانو لرا ادا د قران طریقه را چې کله یو شی فوق وی د بل لپاس نو ذکر کی او بل په قیاس کی لګتا استپور پرون درس کی تیر شلوا جمع الشمس والقمر دا انور مؤنث دی نو پکار د جمعه په دی جمعاتو ول تمخ کی قمر ذکر دی هغه مذکر دی نو غلبه ور کړی مذکر لره په مؤنث وجمع الشمس والقمر التبل جواب اندر لشه نو الناس ګره د انسانانو درجه او مرتبه دا پیریان نو چتل زکه په انسانانو کې انبیاء علیهم السلام راغلي په پیریانو کې نه دی راغلي وقودها الناس چې خشاک د دغه اور د پاره خلق دي خلقنا مراد کافرانو مشرکان دي والحجارتو کاڑی دي او عدت للكافرین تیار کړي شوی دی د اور د پاره د کافرو او عدت د ماضی سی غب ذکر کا دا زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې جهنم د مخ کې نه جوړ دی جنت تیار پروت دی بعد بی دین اڈل تیر شیوی دا بجوڑی و عدت پا دغا خلقو رد دے تیار کڑے شوی دے جہنم دا پار دا کافرو جہنمونم تیار دی جنتونم تیار دی قرآن دا آغی ذکر کڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسترگو مبارکو کرتیلی و منگو تا سلیوی دی دا کانو نسم مراد دی نو دیکھ گن اقوالو دا علماءو یو قول داو چې د کانو نه مراد کانی د ګګړو دي نو دا د جهنم خشاکو لري یو خو ګګړو والا کانو باندې اور ډیر زر لګي دویم دا د پاغه کی لوګې ډیر ناکاره دریم پاغه کی بوی سخت دی ناکاره بوی دی او سلورم پاغی کی ډیر زیاد گرم والے دے او پینزم اغد بدن سرن خلی ندے پدی اعتبار بانے ذکر کر کانو نمراد کانی دو گگرو دی او اغی کی دا پینزم نقصانات تی اور پیزر لگی یو لگے پک ڈیروی لگے پک ڈیروی بوئی پک اسخاوی دارنگی دا بدن سرن خلی او پاغی کی تاو ڈیر رہے نو دا دا گگڑو کانی بھئی دویم قول پا کانو کی دارے چی دین آغا کانی مراد دی چی دنیا تی خلق دا آغی عبادت کولو چی دا بزرگ کانی سجدہ میں ورطلہ بولا سو کوئی دی کانی وانی فلانی بزرگ ناس تکڑی نو بیاتی بیمار تاوی راتا ہوئی او آغا دے کی جنڈی پی راز بڑی کڑی غلافونے پی غڑو لی نو کانو نو مراد اغا کانی چی دنیا کی خلق عبادت کو لکا بوتا لگتا سلمازی گر درس کی تیر شل چی دا نور اس پگمئی با اللہ بی نورکی و جہنم کی بیو غرزی نو ای دیل بس ازا نی و دیرو مشرکانو دا نور او دس پگمئی عبادت کو لدل وی تا خوی دا معبود دینا خود ارسر اور لرا گئی چی دے زلیل و رسواش نو دا بوتا نو کانی چی دی پک خیر نفع و نقصان گنی دا بو ارسر ورو غرزی دا ور سره ور غرزه اباده ویلی چې عام کانی ته مراد دي ور دنیوي اور دا عام کانی نسوځي لیکن د جهنم دا سه سخور دي چې کانی و پکې سوځي سخوالی ته اشاره چې دا سه اور دي چې کانی سوځي مې انسان ته وي ته بوله سټینګ شي چې ته د قران مقابله هم نشې کولې منیم نه حقم ورته وي او منیم نه علماء لیکنی وی اصل کی سزاگان دو قسم ہے یو تا سزائے جسمانی وی دویم تا سزائے روحانی وی جسمانی سزا دا چی بدل لتکلیف وی روحانی سزا دا چی چا سرستا دینی محبت وی او دا غصب کاوی کی که نسلی روح پریشان ہے لکا سوک دا اللہ و دا رسول پس گڑی وڑی وی نو مسلمان سور ردر دیگی روح پریشان ہے نو کافر دی گٹو تخدایان وی نو بدن بے اور کی سوزی او چی دور تا مشکل پشاو حاجت رواو معبود وی آب امور سر سوزی چی روح پریشان ہے نو دیتا وی سزائی روحانی و جسمانی دوار برا جب اکی نو الناس کی اشارہ و سزائی جسمانی تا والحجارہ کی اشارہ دا سزائی روحانی تا یہ اور تا بورے او آیات کی تفسیر دے انشاءاللہ بیا بے کہو وَإِن كُنْتُمْ كَشَرِيَئِ تَاسُو فِي رَيْبٍ فَشَكِّ مِمَّا دَهَغَ كِتَابْنَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا چې مونږ را لېګلې دې علا عبدنا په خپل بندوانی فاتو بسورتن نوراولایو سورت مم مثلیه پمثل دې قران وَدُعُوا رَبَّكُمْ شُهَدَاءَكُمْ خُدَايَانُ مَعْبُودَانْ سَاسْوَ كَافِرُ مِنْ دُونِ اللَّهِ سِوَادَ اللَّهَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَيَيْتَا سُرِشْتِنِي فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا كَچَرِنِ شَيْكُوا لِتَا صُدَاكَار وَلَنْ تَفْعَلُوا اَوْ هَرْگِسْتَرْ قِيَامَتَ تَا صُدَا سِكُوا لِنِ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي یہ آیات مبارکہ کی اللہ دے جہنم بارکی ہوئی چھ اعدت للکافرین دغا جہنم او اور تیار کرے شوے دے دپار دے کافروں دمون دا اهل سنت والجماعت مسلمانانو دا عقیده دا چې جنت او جهنم د مخکنه الله تیار کړی او جوړ کړی او دې بارکې د قران پاک ډېر آیاتونه راغلي او احادیث مبارکاو کې نبی عليه الصلاة والسلام دا غي ذکر کړي تاسو ستیر چې بازي بي دین ډلې اگر یوی چنا جہنم او جنت بدے نفس جوڑے گی دا قول غلطو دا اہل سنت والجماعت دا قیدین خلافو جنت او جہنمون دا مخکن جوڑ شویری و عدت للکافرین تیار کری شوی دی دا دا پار دا کافرو دا قوم روا چو علماء دا مسئلہ ذکر کری جنت دا دا مسمان دا پاس دے او عرش الرحمن د جنت چته او دی بارکی نصوص د دین راغلی چې د جنت مقام د دې ځای معلوم دی لکه رست براش الله او فی السماء رزقکم وما توعدون پاتمان کستا سو رزق دی او هغه جنت ته چې تاسو سره داوی وعده کی دی شي او د جهنم بارکی د زی بارکی تفصیل نه دراغله امام ابن کثیر یو روایت ذکر کړو چې نبی علیہ الصلات والسلام نه جهنم بارکی تپوش شو چې د جهنم مقام او مکان کم زی ده نو نبی علیہ الصلات والسلام جواب په دې ترتیب ورکړو اغه سائل ته وی چې داش په کم ځای کې وی چې رز راشي او دا ورځ کم ځای کې وی چې کله شپه راشي بیا دغه جواب تفصیل ابن کثیر په دوه طریقو کړي اوس ګوره د شپې او د ورځې وجود د هر چا په نسبانی یقیني دی خوش تدارز دا نلاش پا کمزے کی واقع تیارس شوا نو دا جواب مقصد داو چی دیوشی محل او زیک چاہتا معلوم نی نو دا سو ضروری نا چگنے غشے بھلی اوز دا ورد یو دسکی وجود دا ہر زی اقل پنیز بانی یقینی دے کچھ ورد راغلی نلاش پا کمزے دا نو داغی دا مکان او دا مقام د نه معلوم کیا د وجنا داغی د وجود نه انکار نشی کړي دین دې جواب تفصیل ابن کثیر داسې ذکر کړي چې کله رز راشي مشپلاړ شي نو د اغورز جانب مخالف طرف ته وس شي دا د اغورز جانب مخالف تشپلا نو لکه سرنګ جنت دا پوچت مقام دو مسمان دا پاسره ندارنگی جہنم پا اسفل الساکلین کرے دا یو قول دو علماء او دنی علماء پا دی کی توقف کرے ہو دا گورا زمگا ایمان دے چی جہنم شتا دے اللہ جور کرے موجود دے او داغه زی بارکی چون کی صریح سراغری لی نباز توقف کړي او عدت تیار کړي شوی دی دا جهنم او داور لیل کافرین د پاره د کافرو او د لیل کافرین کی د علام د تخصیص د پاره دی نو دانګر چې اور د کافر د پاره تیار دی نیو گناهګار مومن مسلمان ظالم بګنه د ظلم او د زیاتی او د ګناه د وجنه جهنم ته نزی یو جهنم دې نو دا مستقل د جوړې دو د پاتې کې دو زید کافر دې خود خپل ګناه په مقدار د خپل ظلم او زیاتی او د سرکشی او بغاوت په اندازې باندې یو مسلمانم کا الله معاف نکی نو دا به جهنم ته ځي دا کافر پورې تخصیص په دې اعتبار دې چې یو یو زه کې همیشه دې رکھے دل او پاتې کې دل وي نو امیشہ جہنم دا خاص دے دا کافروں پورے او دا مومن دا پارا جہنم شتخو امیشہ نرے نو لیل کافرین کی کلام دا تخصیص ہو نو پاغیبانے سے اعتراض نراز دو او عدت تیار کڑے شوئے دے لیل کافرین دا پارا دا کافروں دا دا قرآن پاک دا دعوت دا تبلیغ او دا بیان انداز دے چه کله یره ذکر کی چغې ته تخویف وای نو ورپسې بشارت ذکر کړي وبشر الذین او زیر ورکا هغه کسانو ته اے حبیبا آمنو چې ایمان وروړي ایمان نه مراد سدي یعنی غتول خبر منل چې قران او سنت کې الله او دا الله حبیب موتا صلی الله علیه خبردار اذن کړي ایمان شرعی کی دا ټول ایمانیات مرادی سمر ایمانیات چی دی ملائک منل دارنگی دا مرگ نفس جندن منل ملاقات دا اللہ منل تل دا میزان منل دا اعمال طول منل پل سرات منل دا قبر سوال او جواب او جزا او سزا منل دا ټول پا آمنو کی داخل دی یہ تا ایمان شرعی ہوئی ایمان شرعی کی غطول ایمانیات دی کم چې قران او سنت کې ذکر لکامنو کې دام داخله دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی قران پاک خیرنه کتاب دی دا ټول خبره پامنو کې داخله وبشر الذین آمنوا زیر ورکا هغه کسانو ته چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات او عملونه کړی دي نیک اعمال ګرسته وي نیک عمل هغه ته وایي چې قرآن او د سنت مطابق وي او که یو عمل څوک کوي او د قرآن او سنت مطابق نه دی نو هغه ته نیک عمل نه وایي دیو جنا امام روح المانی دې کې ذکر کړی چې نیک عمل څه ته وایي اوي الصالح من العمل ما صوغه الشرع وحسن نیک عمل څه وایي چې شریعت هغه واکړی او هغه ته حیثیت ویلی ما صوغه الشرع وحسنه نیک عمل هغه ته وایي چې شریعت جائز کړی او حیثیت کړی دې ته نیک عمل وایي که یو شی رواج دې رسم دې بدعت دې ناغه ته نیک عمل نه وایي د دې وجه نه مسله دا چې یو کار کې قران او سنت کې نشتا پاغی د شریعت په دلایلو کې یو دلیل نشتا او تی کې او دین ورته وې کار خیر او ثواب ورته وې د دې تبرات ورځنی کار نه وي عوام ته خو هغه ته دین نه وي خو یې رواج دې نو یو رواج دې یو بدعت دې د بدعت او د رواج په منځ کې څه فرق دې رواج هغه له وایي چې دې ګناکار او تو ول ویل چې دې ګناکار دې خو د حالات نه مجبورې ځان ګناګار غنه فکې دې ته رواج وایي او بدعت دې ته وایي چې کې لیکن کار خیر ورلوي او پای کې ثواب پنيت عالم کې هغه څه په قران او سنت کې نشتا نو د رواج د رسم او د رواج او د بدعت په منځ کې لا فرق دی نیک اعمال هغه ته وایي چې قران او سنت کې راغی اجازه دي که یو سړی نیک عمل هم کوي خو قران او سنت کې اجازه نه نو پاغه باندې اغلا اجر نه ملایي لکه دا هغه مثال سره د اختر پر ورځ یو سړی نفل کوي په عیدګاه کې په جمعات کې زموږ نمخ کې یارسته نو په دغه نفل ولې ګناهګار دی ځکه دا نفل به عبادت کوي ثواب ولوي کار خیر ولوي حرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا سنی کری. مثال پتوری و سرے دے او دے خپ اخلاق سرا و خپ صفانی اثر دا اختر دا مزد پارا بانگ وی نو پدی بانگ بانے دے مجرد دے یکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکم دین کے راغلے نو بانگ لو. مثال پتوری و سرے دے دے ہوئی کہ رمضان شریف کی منگا ویتر پا جمع کھول نو سیم پا جمع کھول صدق جمع دے گناہگار دے مجرم دے ذکر دین تول نقل لے یہ کیا کرنے یہ سڑے بانگ وئی او دلا الہ الا اللہ بانے بانگ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے والا ختمی او دے باکی دلا الہ الا اللہ پزے وئی جلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مدا بگر بلعطی پہ دین کی زیادت تے ذکر دین تول نقل را گلے اس دے کتا جنگو کی یہ سڑے والا وئی بانگ خوئی غلط ہوئی او دے وئی جماع خوئی محمد رسول اللہ وئی نہ سمے غلط ہوئے نہ جواب ادارے سے کمبانگ نہ نبی علیہ السلام نہ راغل اے کے ڈالو تاکہ ہر دعا ار خیرات یہ طریقہ دے نبی علیہ السلام نے نو پاغی با مڑیلم خیر ملاو کی چاپ سے خیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ندا لطاب پہ اللہ را نسی او چستا ثواب نو سن مڑی لب سبخ یہ وجن اخبر ہر عمل کی طریقہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لٹول او کدا سی شی نو بیا خور سڑے دے زان ندی او خکار جوڑائی نو او دزان ندی ورت دلیل جوړی خبر لم خیال نو سره کدا سی شي خور سره دزان نه دلیل ل جوړی او طریقه دی جوړی نو نیک اعمال غی ته وای چې شریعت غره واکړی دی درست کړی او دا غی حکم کړي و عمل الصالحات و ملونه کړی دی نیک ان لهم جنات نو دا چې وی به دوی د پاره جنات جنتو دا لکا حدیث مبارک او کراغلی چې ات جنتو نه دی د دې مؤمنان او د نیکو اعمال والو د پاره به جنتونه او داسي جنتونه وي تجري چې روان وي بهيږي ومن تحت هل انهار لاندې د محلات او د باغات او د غین نهرونه قسمه قسم نهرونه وي چې قران پاک دا نهرونه ذکرم کړي لکه تاسو ګورئ په مشتمه پاره کې سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم کې اغی کی داغ نہرونو ذکر اکڑے آیات گو رئی تین لسم نمبر شپگیشم پارا دا فرمائی مثل الجنة اللتی اعد المتقون مثل الجنة اللتی مثال او صفت جنت آغا اعد المتقون چه داغی وعده کلی شوی دا دا تقوی دارو پرزگار و سرام فی ها پا دی جنت کی انہار و نهر نبی مما اندو بونا غیر آسن شاب بدبوی دار نوی و انہار و نهر نبی من لبن اند شودونا لم یتغیر طعمه دے نبوی بدل شوی خوند آغی آغا شود بی داغی نهرو نبی خو خوند بدلی گینا وانهار نهر نبی من خمر اند شرابنا لذت للشاربین چه خوند و لذت و مذب ورکوی اسکن کتا وانهار نهر نبی من عسل مصفات دگدین صفا کلی شوینا اللہم اجعلنا من ندا سلور نهرونا اللہ ذکر کری آوزے پزے قرآن دا جنت دا چینو ذکر کری ان لهم دا چید دی مومنان دا پارا جنات جنت نبوی تجری من تحت حل انہار بیگی بروان بیلان نداغن نهرونا نهرون بداغی بنگلو د باغات د لاند روانی کلما هر وقت هر واری رزقو چی رزق ورکڑی شیدی جنتیانو تا منها د دغی جنت دمیونا من سمرتن دمیونا رزقن د پار د خوراک کم وقت دی جنتیانو تا دغی جنتنو د باغنو نمیوی ملاو شی قالو نوائی بدوی هذا الذي داخل غبيدي. چرا کړی شی مونتا د دین مخ کی په جنت کې دای وې دین مخ کی نامو چرا کړی شی نو ملائک ورته وې دارنګ هغه شان له خو خوند دی دای دای وې دا مې خو مونږ اوس مخ کی لک ساتو خړ نو ملائک ورته وې چې نارنګ یو شان ته له خوند دی دای د من قبل یوم انا دا او من قبل یعنی فی الاخره قالوا دی بوائی هاغ اللذی داہو حغمی دی رزقنا شراکڑی شی مونتا من قبلو دنین مخی پا جنت کی تو فرشتی بورتوئی چی دا میوی آغا رنگ دے خوخن دی جدا جدا دے یا دا مومنان بوئی رزقنا من قبلو داہو حغمی دی چی مونتا راکڑی شی دین مخی پا دنیا کی دې خدای غون ته رنگ دې او دا غي غون ته شکل دې نو فرشتي ورته وای چې رنگ یا شان دې خو خوان دې دنیا دې یو غون ته لري یو توجیه دې ما پایا تی کریمه کې دا امام قرطبی دل تدام ذکر کړی چې رزقنا پمانا دو اعدنا دې قالوا وای بلا جنتیان هاذ الذی دا خو هغه میوی دی رزقنا چې مون سره وعده کړی شوی وا من قبل په خواف دنیا کې دا خو هغه میوی دی چې الله دنیا کې په قران کې او په جبه د خپل حبیب زمون سره وعده کړو نو رزقنا په معنا د وعدنا له او سلورم توجی پایا تی کریمه کې دا چې دې کې رزق په معنا د څه دی د توفیق دی قالوا اي بدوي هذا الذي دا خواغ ميوي دي رزقنا چد دي توفيق را کړه شو مونتا من قبل پخوا په دنیا کې مونتا الله دې ایمان توفيق را کړو د نیکو اعمال توفيق را کړو ځکه یاد وساتئ ایمان او نیکو اعمالو کې د الله توفيق ني نو د بند خپل نفس غره ان النفس لاماره بالسوء د هر چا نفس د ډېرو بدو کارونو حکم کوي دیو جن حضور صلی الله علیه وسلم وی اللهم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین الله استاد رحمت امید او تم ساتن نماز دی خپل نفس دسترګ درته دو عمرم پرنوی په یو سره نفس له سپار له سم تباہ و برباد دی خدا خدا الله توفیق دے چې قران تناز کې منځونه کې مسلمان خدا الله توفیق نه وي او یو سره په اندوانو کې پیدا کړي وي سکانو دنیاي خوشحالي خو بوا او د سترګو په ټېدو سره پریشانې به شروع شي ځکه به جنتیان وي رستر روان ني وي با الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا وما كنا لنهتدي او نو مونږه لنهتدی لولا ان هدانا الله الله له الحمدلله دې چې مونږ ته دې توفیق را کړو کا الله هدایت نه وکړي مونږ د الله رسول ملل و او تو به متشابه او ورولې سی غوی دې ته دا مې متشابه یو شانتی پرم کی جدا جدا په فن کې رنگونه دې یو شانتی لیکن خوندونه دې جدا جدا ای او راوړل شي به وی دیت دا میوی او رزق د دې جنت متشابه یو شانتی پرنګ کی جدا جدا پخن کی او یو معنا مفسرین دام کړي راوړل شي به دیت دا میوی متشابه مشابه د عمل سرا سمره چ عمل خاصته نو دور بخوند ول عزت د میو چتوی او دا چا عمل کی چی کمزوری دا نو دور بخوند و لذت کی کمزوری وی دانا چی او سری ڈیر زان کڑو لے او ڈیر محنت کڑے او بل داغ مقابلہ کی لگ محنت کڑے نو دا دوارو میو کی لگنی یو شان تی خوندوی نا دی ایمان او دا آمالو پہ اعتبار بخوندوی سورچ محبت الہی دے سمرچ محبت دا اللہ دا رسول لے سورچ پا دین کی او سڑے اخت دے نو د د دینداري او د ایمان مطابق به میوه کې خوند او لذت وي والا هم او دې د پار فیها پدې جنتونو کې ازواجن بی بیان بوي متطهرا پاک کړي شوي پاکی کلیشی بی بیانی بی علماء لیکلی زمون مشایخو بوی زوج او ازواج دیتا وی چه دا آغای پا طبیعت او دا آغای پا عقیدہ و نظریہ کی موافقت دی ایدیو جن زوج ستا وی چه دا آغا تا سر جوڑا دا پا عقیدہ کی پا نظریہ کی پا عمل کی دیتا ازواج وی دیو جن قرآن پاک کی آغا بی بیانو تے ازواج ویلی چه آغای پا عقیدہ و نظریہ کی مدخاون سر برابر وی او کمی بی بیانی چه دا پیغمبر وی لیکن آغای پا عقیدہ و نظریہ کی دا نبی سر برابر نوی ناغی تے امرأتن ویلی وشی پا خبر آباد ازواج متوہرتن دید پارا بوی پدی کی بی بیانی پاک اکڑشوی دی بی بیان نمراد یا دنیاوی بی بیانی دی یا تے نحوری دی نکو دنیاوی بی بیانی تے مراد شینو مفسرینو لیکنی مانا داوا پاک اکڑشوی بی یعنی اللہ بے پاکی کی تا دنیا کی کم ظاہری یا باطنی عیبونه چری دا ټول بالله تلری دما حنا بیمارو دی ټول ارسنه په پاکش اخلاق کې به الله پاکواله راوړي عادت کې به پاکواله راوړي او کوم رات نه هوري دی نو متطهرتن لا مانوا چې غي پیدایشی پاکی کړی شوی ولهم دیر پار فیها پدې کې ازواج متطهرتن بیبیان بوی پاک کړي شوی وهم فیها خالدون او وی بدای په دې کې همیشا ور آیات کریمه کې سور نعمتونه ذکر کړي او سی په جمله فعلیه سره ذکر کړي او څه په اسمیه ګره کلم ارزقو منها من ثمرتن میو بارکی دا جمله فعلیه ده جمله فعلیه په دې دلالت کوي چې راشه باندې ونوي وروړي او کله چې ولهم فی ازواج متطهرتن دې ته جمله اسمیه وایي دا په دوام او استمرار دلالت کوي میو کې باندې والے نو والے بیبیانو کې وا می شواله وهم فیها خالدون وی بدای په دې جنتونو کې همیشا اللهم جننا دې یا ورته ګورې وبشر الذين عذر ورك اي حبيب حقك سانوتا امنو کی مان روړې دې مؤمنان ني قران او سنت کی ټکم ایمانیا ذکر دی غټول منی باغې کې اس قسمه شک نشته ذکر آیا د ساتي ایمان مسله کې شک کولم کو فره په خپل ایمان کې بالا وجه یقین زیر ورکا که سانوتا امنو کی مؤمنان ني ایمان روړې وعمل الصالحات وعمل نیکڑی دنیک نیک عمال اکڑی ان لهم جنات داشر دید پار بوی جنتنا تجری چروان بی بہی گیبا من تحتها الانہار لانگی دمحلات و دباغات داغین نهرنا کلما هرکل رزقو چی رزق ورکلشی دویتا من هاد دی جنتنونا من سمرتن دمیونا رزقن پارد فراک قالون وائی بدا جنتیان هاد اللذی داخو حغمیلی رزقنا من قبلو چراکلشوی منتد دی نمخ پدی جنت کی یو معنی دا او بل معنی مداو کدا خواغ دی رزقنا چرا کلشو منتا من قبلو دنین مخی پا دنیا کی یادرے معنی دا خواغ میوی دی رزقنا من قبلو چی منسر وعد کلشو و مخی پا دنیا کی یا سلور معنی دا غمیوی دی چی توفیق را کلشو منتا دنی من قبلو مخی پا دنیا کی اللہ توفیق را کلو ایمان و اسلام او غیر آتا آسان کرو ووتو بیهی متشابہا اور او بڑے چی روڑ لیشوی بوی دیت دا میری متشابہا یو سانتی پرنکی جدا جدا پخونکی یادا مانا او متشابہا مشابید عمل سرا سمرت عمل خیست دے ندور ابن یو کی خوند و لذت خیست دے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ولهم او دی جنتیان و پارفیها پر جنتینو کی ازواجن بی بیان بی متوحرا پاک کرسن وهم او دی فیها پر جنتینو کی خالدون امی سمئی اللہ نمخ کے آیاتی کریمہ کے اللہ دی جنت بشارت و خوشخبری بیان کا پڑی آیات مبارکہ کے دا کافرانو مشرکانو دا یہودیانو دا اعتراض جواب کئی اصل کے اعتراض داو کہ دی مخ کے آیاتنو کے اللہ مثالون بیان کل فایات واللسم کے او دارنگی فایات نلسم او سلم کے باغی کی دو اور دو بلی دو دو اور دو رڑا داغی مثالو دارنگی فایات نلسم کی دو باران داغی دو تیرو داغی دو گرگور دو بریخنا آغی کی دو تندرونو داغی بیانو نکل چدا مثالونا کافرانو مشرکانو یہودیانو واردن نوغی اعتراض شروکو یہ یرد آسنگا کتاب لے چپدے کی دا سی مثالونا بیانی جی چکل دا باران کل دا اور کل دا وریزی کل دا آغی دا گرگوڑ نو داد آغی اعتراضو پدی آیاتی کریمتی دا آغی جواب دے فرمائی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها ان اللہ لا یستحی اللہ دی خبر نحیا نکی ان یضرب ذات بیان کی مثلا ما یو مثال بعودتا نماشی فما فوقها یا زیاد نماشینا یعنی اے کافرانو تاسو خوائی چی دور یزی دباران دگرگوڑ دبریخنا او دتندر مثالیو لی بیان کو اللہ و عزت دی خبرینم پرواو بات نلرم چی دماشی یا دماشی نکم او زیاد مثال بیان کم دال آیات کریمی پا تفسیر کی قول صحیح ہے بعض مفسرین دام زیدیو خدا کا قول مرجوح دے او غورا ندے کہ قرآن پاک کی اللہ دا مشرکان دا معبودان و مثالین بیان کر سورہ حج اخیر گو ریل تے گو ردا سے مثال بیان کرو نوائی وی اعتراض کرو ندا جواب دے واللسن پارے پاخر کے گو رئی سورہ حج آیات گو رئی درے او یائن واللسن پارا دا او سورت دے سورہ حج او آیات کریمہ دے درے ہو جائے فرمائی یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له یا ایوہ الناس اللہ وی خلقو یا ایوہ الناس خلقو ضرب مثل بیان کرے شرے او مثال فاستمعوا له نغکی دیتا سوغیتا ان الذین بیسکہ غکسان تدعون من دون اللہ کتا سے راب لئے اور آمدت کوئیے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نام اللہ فرمائی لئی اخلقو ذبابا ہرگز دئی نسی پیدا کول یومج ولو اجتمعو لہ اگر کراجم سی دئی تول دا پارد پیدا کول دلی مچ مشرکان تویستاسو دا معبودان کولی دی که گتی دی که انسانان دی که پیریان دی کاولیا دی که بزرگان دی لئی اخلقو زبابا هرگز نشی پیدا کولے یومت ولوز تمعولا اگر کراجم شدا ٹھول دپارد پیدا کولو دے یومت اس رسوئی مت پیدا کول خدیر لیا خبر را وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا او کچری او تختی تاسو د دې خدایانو معبودانو نمچه انسشه لا استنقذوه من نو دې خلاصول نسی د غشه د دې مچنا دا مثال الله بیان کو نمچرکانو د معبودانو عاجزی پکې بیان کا یو مثال ګورا د سلمی پارے پاخر کې بیان کو سورہ عنکبوت گورئی آیات یو سل ویختم لے دسلن تارے آخر مخ گورئی سورت دے سورہ عنکبوت آیات کریمہ دے یو سل ویختم فرمائی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت مثل الذين مثال دعا کسانو اتخذو چی غیران ولدی من دون اللہ ما سواد اللہنا اولیاء مددگاران زانتے مددگاران و معبودان دوکری او ما سواد اللہنا فوق الاسباب را بلی را مدد کئی ددا سی خلق اللہ وی مثال سنگدے کمثل العنکبوت